Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahmani Rahman, Rahimi Rahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Er-Rahman, Rahman. Alleme, öğretti, el-Kur'an'ı, Kur'an okumayı. Okumayı öğretti. Halaka, yarattı, el-insane, insanı. İnsanı yarattı. Allemehu, ona öğretti, el-beyane, beyanı. Ona beyanı öğretti. Eşşemsu, güneş, vel-kameru ve ay. Bir husban, bir hesap iledir. Güneş ve ay bir hesap iledir. وَالنَّجْمُ yıldızlar, وَالشَّجَرُ ağaçlar da yescudan secde ederler. Yıldızlar ve ağaçlar da secde ederler. وَالسَّمَاءَ göğe gelince رَفَعَهَا onu da yükseltti. وَوَضَعَ koydu el-mizane mizanı. Ve göğe gelince onu da yükseltti ve mizanı koydu. Ella sakın etmeyin tatgav taşkınlık fil mizan tartıda. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. Ve akimu yapın el vazne tartıyı bil kısti adaletle ve la tuhsiru eksik yapmayın el mizan tartıyı. Mizane tartıyı. Ve tartıyı adaletle yapın ve tartıyı eksik yapmayın. Vel arde ve yere gelince وَضَعَهَا onu da alçalttı lil enam yarattıkları için. Ve yere gelince onu da yarattıkları için alçalttı. فِيهَا orada فَاكِهَةٌ meyveler وَنَخْلُ hurma vardır. ذَاتُ tomurcuklu ekmam ağaçları. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. وَالْحَبُّ taneler var ve taneler var. ذُو asfi yapraklı ve reyhan güzel kokulu otlar ve yapraklı taneler ve güzel kokulu otlar var. Febi'eyyi nimetlerini alâ'i hangi rabbikuma şu halde Rabbinizin tükezzibun tükezzibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Halaka yarattı insane insanı min selsalin kuru bir çamurdan. Kelfekhar ateşte pişmiş gibi. İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Ve halaka yarattı el canne cinleri de min maricin dumansız minnar ateşten. Ve cinleri de dumansız ateşten yarattı. Febi eyyi şu halde alâ-i nimetlerini rabbikumma rabbikuma rabbinizin tekezziban rabbinizin şu halde rabbinizin rabbikuma rabbinizin tekezzibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Şüphesiz ki Yüce Allah bu surede nimetlerini saymakta, yarattığı varlıklara nimetlerini hatırlatmakta, sonra da sözünü ettiği her bir haslet ve her bir nimetin peşinden bu soruyu sormaktadır. Bu soru böylece her iki nimet arasında yer almaktadır. Bununla bu nimetlere onların dikkatlerini çekmek ve bu nimetin onun etrafından kendilerine ihsan edilmiş olduğunu itiraf ettirmektir. Nitekim bir kimse birisinin adı arkasında iyiliklerde bulunduğu halde o kimse nankörlük ediyor ve bunları görmezlikten geliyor ise ona sen önceleri fakirken benim seni ihtiyaçtan kurtarıp zengin kıldığımı nasıl inkar edebilirsin? Sen önceleri güçsüz ve zayıfken benim seni güçlü ve aziz kıldığımı nasıl inkar edebilirsin? Sen önceleri hiç hacca gitmemişken seni hacca götürdüğümü nasıl inkar edersin? Sen önceleri bineksiz iken sana binek sağladığımı nasıl inkar edersin demeye benzer bu gibi yerlerde tekrar güzeldir. Rabbu o Rabbidir meşrikayni her iki doğunun Rabbu Rabbidir mağribeyn her iki batının da hem de iki batının hem iki doğunun hem de iki batının. O hem iki doğunun Rabbidir hem de iki batının Rabbidir. Fe bi eyyi şu halde alâ-i nimetlerini rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Merece salıverdi Bahreyn iki denizi yeltekiyan birbirine kavuşmak. İki denizi birbirine kavuşmak için üzere salı verdi. Beynehuma ikisi arasında berzakun bir engel vardır la yebgiyan birbirlerini geçmezler. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirlerini geçmezler. Febi eyyi şu halde hangi âlâ-i nimetlerini Rabbikum Rabbinizin tükezzibâni yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yahrucu çıkar minhuma ikisinden de el-ulu inci vel mercan mercan ikisinden de inci ve mercan çıkar. Febi eyyi şu halde hangi âlâ-i nimet derini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ve lehu onundur cevari gemiler münşeatu koca dağlar gibi fil bahri denizde kel e'lam yükselen denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler onundur. Febi eyyi şu halde hangi âlâ-i nimetlerini rabbikum Rabbinizin tükezzibani yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Kullu her şey min aleyha üzerindeki fan yok olucudur. Üzerindeki her şey yok olucudur. Ve yebka baki kalacaktır. Vechu vechi ise Rabbike Rabbinin zülcelali vel ikram. Zü sahibi celali, celal sahibi vel ikram ve ikram. Celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi ise baki kalacaktır. Febi eyyi şu halde hangi âlâ-i nimetlerini rabbikuma Rabbinizin tükezzibani yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yes'eluhu ondan ister men ne varsa fissemavati göklerde vel ardi ve yerde kulle her yevmin gün huve o fişe'n bir iştedir. Göklerde ve yerde ne varsa ondan ister. O her gün bir iştedir. Febi eyyi hangi âlâ-i nimetlerini rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Senefruğu yakında hesabınıza bakacağız. Lekum sizin eyyüha sakalan ağır yükler altında bulunan iki fırka. Ey ağır yükler altında bulunan iki fırka yakında sizin hesabınıza bakacağız. Febi eyyi şu halde hangi âlâ-i nimetlerini rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ya maşere, ey toplulukları, el cinne cin vel inse, mahşer el cinni, cin toplulukları, vel insi, insan toplulukları, in eğer istata'tum gücünüz yetiyorsa, en tenfuzu, kaçmaya min aktari kenarlarında semavati göklerle vel ardi yerin fenfuzu kaçın la tenfuzune kaçamazsınız ki illa bir sultan imkanınız olmadıkça. Ey cin ve insan toplulukları, eğer göklerle yerin kenarlarında kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın. İmkanınız olmadıkça kaçamazsınız ki. Febi eyyi şu halde hangi âlâ-i nimetlerini rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yürselü salı verir aleykuma ikinizin de üzerine Şuvazun yalın bir alev minnar ateşten ve nuhasun kıpkızıl bir duman fela tentasiran size yardım da olunmaz. İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve kıpkızıl bir duman salıverilir. Size yardım da olunmaz. Febi'eyyi şu halde alâ'i nimetlerine, nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Feize artık zaman inşakkat yarılıp sema-ı gök fekanet gibi olduğu gibi vardeten kıpkırmızı bir gül keddihan yağ tortusunu andıran artık gök yarılıp yağ tortusunu andıran kırmızı bir gül olduğu zaman febi'eyyi şu halde alâ-i nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibani yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Feyevme izin o gün la yüselü sorulmaz an zembihi günahından insun ne insana ve la can ne de cine. İşte o gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz. Febi'eyyi şu halde alâ-i nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin nimetlerini tükezzibâni yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve alâ âlihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.